talking home and talking lows, seeing shows in evening clothes with you. From nervous touch and getting drunk, to staying up and waking up with you. Now we're sleeping at the edge, holding something we don't need. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? And I'll be me. Everything that's broken. Across the floor, to teeth and claws and slamming doors at you. If this is all we're living for, why are we doing it anymore? I used to recognize myself. It's funny how reflections change. Becoming something else, I think it's time to walk away. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? And I'll be me. Everything that's broke, leave it to the breeze. Why don't you be you? And I'll de nummers van James Bay. Zo aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Let It Go. Tja. En dat betekent dat we nog maar net begonnen zijn. Dus welkom bij de show. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. We gaan er lekker tegenaan vanavond met heerlijke muziek. Is dat dan er tegenaan gaan of is dat gewoon je oren een beetje verwennen met heerlijke easy listening muziek? Nou, dat gaan we zeker doen. Maar we hebben meer in de aanbieding. We hebben bijvoorbeeld, ja, de vraag: bent u verslaafd aan de smartphone? Jeroen van Gent ging het vragen in de regio. Er is ook een column van Marjoleine van Aperen, stadsdichter van Vlaardingen. Het gaat over Stoptober. Stoppen met roken dus. En er is een drive-in bios in Schiedam binnenkort. Voor het goede doel. Dat ziet er goed uit. En er zijn ook vrijwilligers. Die zijn geslaagd voor een basiscursus. En die basiscursus is er voor de hulpverlening, zou je kunnen zeggen. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Allemaal in jouw Late Avond. Why do birds suddenly appear? every time you are near. Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create. Ja. Ze is al heel lang geleden overleden, Karen Carpenter, met haar speciale stem. Maar gelukkig hebben we cd's en dat soort zaken, dus daarom konden we je laten luisteren naar They Long To Be Close To You, hier bij jouw eigen late avond. Steeds meer mensen zijn regelrecht verslaafd aan hun smartphone. Zorgen erover nemen ook toe. Zou u bijvoorbeeld ook nog maar even 24 uur zonder kunnen? Jeroen van Gent ging de regio in en vroeg het aan voorbijgangers. Zou u 24 uur zonder uw smartphone kunnen? Ja, absoluut. Oh, toch wel? Absoluut, ja. Ja. Ik ben geen verslaafde. Geen verslaafde? Nee. Er zijn zat mensen die zijn echt verslaafd aan de smartphone. Dat snap ik. Ik snap dat echt heel erg. Omdat je kan tijd opkijken, maar ondertussen dat je eventjes naar de tijd kijkt, denk je van, oh ja, laat me even wat zoeken op internet en dan... Ja, internet is overal. En als je eventjes iets in je hoofd hebt wat je denkt dat je nodig hebt om eventjes te kijken, dan ga je op internet, ga je het opzoeken en dan zo blijf je maar doorzoeken in je telefoon. Of dan krijg je weer een WhatsAppje, dan ga je weer appen. Ja. Andere mensen, ja. Zou u 24 uur zonder uw smartphone kunnen? Ja. Ja? Ja. Ja, ik denk dat ik wel zonder mijn telefoon kan, maar ja, sommige momenten zou ik het dan wel missen hoor. Als je hem thuis laat liggen, slaat dan de paniek toe? Nee, dat niet. Ik kan wel een dag zonder, dat lukt wel. Maar ja, thuis wil ik dan wel gelijk even kijken wat ik allemaal gemist heb. Er is nou aandacht voor. Er zijn mensen die kunnen dat ding gewoon niet laten liggen. Nee. Die moeten het meenemen en die moeten er ook echt voortdurend op kijken. Heb jij dat? Ja, eigenlijk wel. Maar ik zou net zo goed zonder kunnen eigenlijk. Het is zeg maar een beetje... Ja, hoe zeg je dat? Je hebt hem nodig, maar... In principe zou ik er ook zonder kunnen. Weet u het zeker? Ja, dat weet ik zeker. Want nee, dat weet ik 100% zeker. Welke appjes gebruik je het meest? Ja, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Safari, camera. En voor de rest weinig eigenlijk. Doe het niet zo heel wat op of zo. Ja, het is natuurlijk is het heel wat. Ik kijk er nu eventjes op toevallig. Ja, u heeft hem voor u. Ja, maar ik kan wel zonder smartphone 24 uur. Er zijn mensen die echt, wat zou ik zeggen, verslaafd zijn aan hun telefoon en daar niet mee zonder mee op stap kunnen. Ja. Oh, u wijst naar uw man. Ja, want ik heb nog steeds geen mobiel telefoontje, dus dat gaat makkelijk. Is dat een hele bewuste houding? Nou, ik had hem tot nu toe niet nodig. Dus ik denk van, ik kan nog wel zonder. En het, als ze me nodig hebben, dan weten ze wel via een vaste lijn te bereiken. Ja. Dus je hebt hem echt nodig voor school, weet ik het allemaal. Ja, okay. Ja precies. Dus daarvoor heb ik hem alleen nodig. Kent u mensen die verslaafd zijn aan die telefoon? Ja, mijn vriendin. Oh. Ze is de hele dag op Facebook. Dan moet ze dat niet horen, eigenlijk. Maar je komt op de radio. Ja, dat maakt niet uit. Ja. Wat zijn de belangrijkste apps die je gebruikt? Hoe is dat te privé? Nee hoor, dat is niet privé. Nu.nl, teletext. Ja, e-mail voor onderweg. Ja, en Facebook af en toe kijk ik ook wel op. Ja. Ja, ja, ja. Maar het is niet zo dat hij denkt van, oh, ik heb mijn thuis vergeten, dat de schrik en de paniek toeslaat. Ja, dat denk ik wel, maar eigenlijk meer, jawel, dat mijn ouders kunnen bellen, dat ik zoiets mis, dat is wel, dat vind ik wel weer belangrijk. Maar niet voor de apps, daar zou ik hem niet voor missen. Kan jij zonder je smartphone op pad gaan? Ja. Toch wel? Ja, eigenlijk wel. Toch wel? Het is een beetje ik vind dat iedereen te gefascineerd is met de smartphones en de apps. Tuurlijk is het wel handig, maar tegenwoordig zie iedereen ook een beetje, niemand kijkt elkaar meer aan, niemand zegt elkaar meer gedag. Het is tegenwoordig heel normaal als je de bus in komt, dat je de bestuurder gewoon negeert, loop maar naar binnen en het zal wel goed zijn. En de sociale controle leidt wel onder, vind ik. Ja, dus het contact tussen mensen onderling wordt minder daardoor? Ja, precies. En vooral de oudere generatie heeft er wat meer moeite mee natuurlijk. Iedereen een beetje van de oude stempel die denkt van joh, het is best wel beleefd. En vooral, dit valt natuurlijk niet echt onder de Randstad. Dus hier valt het wel mee. Iedereen groet elkaar nog wel dagelijks. Maar in Rotterdam en Schiedam, dan kan je het echt merken. Merkt u om u heen dat er anderen zijn, bijvoorbeeld familie, vrienden, die verslaafd zijn aan die telefoon? Ja, ik denk bijna iedereen. Ik moet hem ook niet langer dan 24 uur missen, hoor. Dat toch niet? Nee. Ja, de mensen lopen allemaal gebogen over zo'n ding, hè? Ja, precies. Ja, ja. Niemand kijkt meer waar die loopt tegenwoordig. Iedereen loopt tegen bord aan. Is een beetje onnozel een telefoontje te kijken. Gebeurt dat? Ja, lopen ze tegen bord aan? Ja, er zijn tegenwoordig al allemaal clips van gemaakt zelfs. Oh, nee, ja. Ben je bekend met dat verschijnsel van verslaafd aan smartphone? Ja, ik heb het wel eens gehoord. Gelukkig, ik vind dat het bij mij wel heel erg meevalt. Maar ik heb wel inderdaad erge gevallen gezien, of gehoord in ieder geval. Dat het wel, dat mensen echt verslaafd zijn eraan. Ken je bijvoorbeeld mensen die ergens tegenaan lopen terwijl ze met zo'n phone gebogen zijn? Nee, dat heb ik nog nooit gezien. Echt alleen maar filmpjes op Facebook waar ik dat ziet. Okay. Hey, maar als er nou een smartphone-loze dag zou worden ingesteld, laten we zeggen één dag in het jaar of zo voor de grap, een soort van feestdag, zou je een dag zonder kunnen? Als het moet wel. Maar het is meestal een dag zoals, maar meestal op grote feesten en feestdagen zoals nieuwjaar, kerst en zo, nog gebruiken heel weinig mensen gebruiken het ook. Dat is heel opvallend. Ja, toevallig om een groepsbericht te versturen van gelukkig nieuwjaar, de beste wensen. Maar volgens mij op een zaterdagavond, als iedereen lekker uitgaat en zo, dan valt het wel mee. Kunt u zich voorstellen dat er mensen zijn die echt in paniek raken als ze de telefoon thuis vergeten zijn? Ik zie dat af en toe wel gebeuren en denk van, ja, hoor eens even, dit gaat toch zo weer over? Ja, dat zou je wel denken. Ja. U heeft er toch een bij u. Ja. Ik heb hem al jaren, maar ik heb hem ook vanwege mijn werk, dat ze me gewoon moeten kunnen vinden. Dat is een heel goed excuus. Ja, als je werk niet nodig is. Als je helemaal gewend bent, is het gewoon heel leuk. Maar niet dat ik nou, je belt niet. Het is leuk als je ergens laatst de file vastzit of zo. Ja. Maar niet dat we nou in de bus zitten van schat, ik kom naar huis. Nee, want dat wou ik vragen. Wat zijn de meest gebruikte apps voor onderweg voor u? Een beetje privé misschien. Maar... Ja, nee, familie-app rond mijn vader. Met mijn broers om te kijken van, is er iets? Hij was wat ouder. Ja. Dat vind ik dan wel heel fijn gewoon. En de OV-app. Waar moet ik heen? Ja. Ja, dat is natuurlijk heel handig onderweg. Ja, en ik bel als ik te laat kom. Bij jou zie ik dat wel. Ja. Als je te laat komt, ja. Hij zegt, je merkt het vanzelf. Het is geen splijtswam toch, hè? Nee, hoor. Every time we say goodbye, I die a little every time.

passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. De voorbijgangers. Ja, de voorbijgangers van Zaz. Hier in de late avond. Simply Red voor met Every Time We Say Goodbye. Het is tijd voor een column. De vaste maandagse column van Marjoleine van Aperen. Dit is De Avondpassage. Een column van Marjoleine van Aperen. Stoptober. Je reinste ketterij is het. Bestraft en verbannen word je als een melaatse. En dat alleen maar omdat je een sigaret rookt. Schandalig. Natuurlijk, ik ben het met u eens dat roken allesbehalve gezond is. Niet voor uw lijf en niet voor de portemonnee. Wel voor die van de farmaceutische en tabaksindustrie overigens. Er bestaat kans op vroegtijdig sterven en enge ziekte door het inhaleren van teer en nicotine. En dat is alles behalve leuk. Echter, het is, zolang je de persoon die naast je zit of staat niet in jouw rook hult, toch je eigen keuze. De bevolking motiveren gezond te leven is een mooi streven. Echter, ga niet te ver hierin, denk ik dan. Ga mensen niet dwingen en uitsluiten. Vervent koffiedrinkers worden toch ook niet met de nek aangekeken? In tegenstelling, zij worden vaak bestempeld als gezellig. Caffeïne nuttigen is een sociale, bindende activiteit. Terwijl het lijf hier al snel heel anders over denkt. Doen we de koffieleuten ook in de ban? En de zuivelconsumenten? Kaas, melk, yoghurt en zo meer zijn namelijk slecht voor u. Sommige mensen zijn er inmiddels aan gewend geraakt. Echter, het is ronduit niet goed. Je botten worden er bijvoorbeeld brozer van in plaats van steviger. Keren we vanaf nu dan ook deze de rug toe? En al die frikandelleneters, in de banner mee? Negeer de vleeseters en omarm slechts zij die zich laven aan noten en peen. Met slechts een glas water of kruidenthee natuurlijk. Kijk, we kunnen uiteindelijk weinigen nog recht in de ogen aankijken. Heel ongezond en asociaal lijkt mij. Laten we gewoon wandaden bestraffen en elkaar motiveren tot gezond en sociaal leven. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. If I had it in my power, I would arrange for every girl to have your charm. Every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, someone like you. Everybody wants somebody somehow. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Maar dat we in veel meer uitvoeringen kennen dan deze. Je hoort vanavond in De Late Avond Angel of the Morning uit 1982 alweer van Juice Newton. En daarvoor Dean Martin, Good Old Dean met Everybody Loves Somebody Somehow. Hier bij De Late Avond. We gaan het hebben over een drive-in bioscoop in Schiedam. Op 27 en 28 oktober kun je op het terrein van de meest bekende stokerij, namelijk Nolet Distillery aan de Buitenhavenweg in Schiedam, een unieke belevenis beleven. Namelijk vanuit je auto kijken naar een film op een enorm doek. En alles voor het goede doel. Ik ga daarover praten met Alice de Bruin. Zij weet alles van deze toch wel unieke activiteit. Ze is nu aan de Skype. Welkom in het programma. Dankjewel. Wat is dat, de drive-in bios in Schiedam? Nou, wat het eigenlijk al zegt. Je kunt op 27 en 28 oktober kun je vanuit je eigen auto hele leuke films bekijken op groot scherm aan de Buitenhavenweg in Schiedam. Ja, ik denk dan altijd aan de Flintstones. Die rijden dan ook binnen op zo'n soort drive-in bios. Moet ik me daar iets zoiets voorstellen? Ja, dat kan. Zeker. Het is een beetje Amerikaanse taferelen eigenlijk in Schiedam. Ja. Je kunt dus echt met je auto een terrein oprijden. En je parkeert de auto's voor een groot scherm. En vanuit je auto kun je de film bekijken. Het geluid gaat over de radio. En we komen ook nog een hamburgermaaltijd bij je serveren. Ook dat nog? Ook dat nog. Ja. Waarom organiseren jullie dit? Nou, ik ben zelf lid van Lady Circle Schiedam. En samen met Ronde Tafel Schiedam organiseren wij altijd evenementen voor goede doelen. En dit jaar doen we het samen. Normaal gesproken doen we het apart. Maar Ronde Tafel Schiedam had dit idee. En we vonden het een heel erg leuk idee. Maar ze voelden ook aan dat het een groot event ging worden. Dus hebben ze onze hulp ingeschakeld. En ja, we hebben eigenlijk meteen ja gezegd. Omdat we het echt een heel erg leuk idee vinden. Een uniek evenement voor in Schiedam. En ja, we hopen gewoon zoveel mogelijk geld op te kunnen halen voor het goede doel. Ja, welk doel? Ja, het goede doel is Stichting Sailing Kids. Wat is dat voor een goed doel? Stichting Sailing Kids is een organisatie die kinderen die ernstig en chronisch ziek zijn en heel veel in het ziekenhuis moeten blijven, een weekje onbezorgd vakantie aanbieden met hun gezin. Dus zij gaan een zeiltocht organiseren op het IJsselmeer en de medische staf gaat mee aan boord, zodat ouders eventjes geen zorgtaak hebben, dat kinderen even wind in hun haar kunnen voelen en even niet ziek hoeven te zijn. Dus eigenlijk, kortom, het is een leuke avond met een leuke film. Daar gaan we het zo nog even over hebben natuurlijk. Ja. En de opbrengst gaat naar het goede doel. Ja, dus de volledige kaartverkoop. De opbrengst daarvan gaat volledig naar Stichting Sailing Kids. En we hopen zoveel mogelijk geld op te halen, zodat we echt op een schip gaan meerdere gezinnen mee. Dat we echt gewoon één week lang meerdere gezinnen een onbezorgde week kunnen bezorgen. Ja. Welke film gaan jullie vertonen? We hebben vier films. We hebben een familiefilm Vroeg in de avond. Op vrijdag is dat De Grote Vriendelijke Reus, naar het boek van Roald Dahl. En op zaterdag is dat Verschrikkelijke Ikken. En de volwassenenfilms die beginnen om 21:30 s'avonds. En dat is op vrijdag Silver Linings Playbook. En op zaterdag is dat Drive. Met hoeveel auto's kun je komen? We hebben plek voor 80 auto's per voorstelling. En je kunt dat dan wel zien. Je moet wel met z'n tweeën in de auto zitten of kan dat met vier ook? Nou, het makkelijkste is met z'n tweeën in de auto. Hè. Dat is eigenlijk een romantisch avondje uit. Maar voor de kinderfilms is het natuurlijk ook handig als papa en mama meegaan. Aangezien kinderen nog geen rijbewijs hebben. Maar dan is wel het voorstel om de kinderen op de voorstoelen te zetten. Of eventueel op schoot. En als papa en mama achterin te kruipen en gewoon een beetje te relaxen. Het hangt een beetje af van wat voor soort auto je hebt. Maar over het algemeen als je achterin zit, heb je wel iets minder zicht door de achteruitkijkspiegel en de hoofdsteunen die dan wat in de weg kunnen zitten. Maar heb je een cabrio, ja, dan is het natuurlijk geen enkel probleem. Ja, dan moet je alleen de weergoden verzoeken om medelijden met jullie te hebben natuurlijk. Zeker. Het is natuurlijk wel gewoon in oktober. Dus het kan vriezen en het kan dooien. Ja. Wanneer is het allemaal en wat kost het? Het is op 27 en 28 oktober. Nou, per avond hebben we dus twee voorstellingen. De familiefilm begint om 18:30. En de volwassenenfilm om 21:30. Kaartjes, een drive-in ticket, dus een auto met twee personen, inclusief hamburgermaaltijd, kost €35. En een backseat ticket, dus als je achterin wil kruipen, kost het €10 extra per persoon. En mocht je nou geen auto hebben of geen rijbewijs, dan is er ook geen nood. Want dan hebben we nog trucktickets te koop. En daarmee reserveer je een stoel in een trailer van een truck, zodat je alsnog de film kan bekijken. Ja, en waar vindt het allemaal plaats? Het vindt plaats aan de Buitenhavenweg 42 in Schiedam. En dat is op het terrein van Nolet Distillery met de prachtige Noletmolen op de achtergrond. En wie organiseert het ook alweer? Lady Circle Schiedam samen met Ronde Tafel Schiedam. Goed. Heel veel succes en ook heel veel plezier dan. Ja, dankjewel. Gaat zeker lukken. En ik hoop dat we zoveel mogelijk kaarten gaan verkopen. Meer informatie over deze drive-in bios kun je vinden op de website www.drivein-bios-schiedam. Daar kun je ook tickets bestellen. Thank you.

weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Met dit nummer werd Don McLean ontzettend beroemd. Vincent, een lied over Vincent van Gogh natuurlijk. Hier in de late avond. Rut Jacob ervoor met Leun op mij. Onlangs was het feest bij de oproepcentrale. Een grote groep nieuwe vrijwilligers mocht een certificaat in ontvangst nemen, omdat zij de basisscholing vrijwilligerswerk met succes hebben afgerond. Tijdens de scholing passeerden diverse onderwerpen de revue, zoals actief luisteren, grenzen en verwachtingen stellen, motivatie om vrijwilligerswerk te doen, inleven in de rol van de hulpvrager en nog veel meer. En met deze vaardigheden kunnen ze aan de slag, gemotiveerd en wel geïnformeerd. Je hoort meer in een bijdrage van Mariska de Vries. Ik ga praten met Erik van der Ende. Hij is teamleider bij de oproepcentrale. En we praten met hem omdat er een aantal vrijwilligers geslaagd is voor de basiscursus. Maar voordat we het daarover gaan hebben, wil ik graag eerst weten, welkom Erik. Dank je. Wat de oproepcentrale precies is? De oproepcentrale is een vrijwilligersorganisatie. Die bestaat al 30 jaar. Volgend jaar vieren we dat feest, 30 jaar. Die zorgt voor ondersteuning in de thuissituatie van eenzame ouderen en mensen die extra hulp nodig hebben. Dat is dus geen zorg, maar dat is daarnaast extra? Het is extra, het is mantelzorgondersteuning die we doen. Maar we richten ons nu ook heel erg op de eenzame ouderen die gewoon niemand hebben waar ze eens een gesprekje mee kunnen hebben. Iets mee kunnen ondernemen of wat dan ook. En daar is ontzettend veel behoefte aan. Het groeit. Ja, want steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen natuurlijk, hè? Ja, dat klopt. Ze blijven langer thuis. Ze worden zelf ook ouder, waardoor ze ook veel netwerk om hen heen verliezen. En dan, ja, dan is de angst om naar buiten te gaan of een boodschap te doen, of gewoon de behoefte aan een gesprekje ontzettend groot. En wat wij doen als de oproepcentrale, wij hebben coördinatoren die matchen de vrijwilligers die zich bij ons inschrijven met de juiste cliënt. Dus het moet een beetje passen. Moet een beetje klikken. Ja, dat moet klikken. Dat moet een soort chemie zijn. Hè. Dan kijk je naar belangstelling. Wat voor werk zou je als vrijwilliger willen doen? Wil je alleen een gesprekje of wil je ook gewoon dingen ondernemen? En ja, daaruit ontstaan fantastische momenten die de mensen dan weer samen kunnen beleven. Dat maakt het leven weer waardevol. Voor sommigen is het heel belangrijk dat ze een vertrouwd gezicht iedere week of eens in de twee weken langs zien komen, waaraan ze hun verhalen kwijt kunnen, die buiten de familie om, als ze die nog hebben überhaupt, er ook voor die mensen zijn. Heel belangrijk werk dus. Jullie hebben een aantal vrijwilligers laten slagen voor de basiscursus. Wat doe je als je die basiscursus gaat doen? Wat leer je in de basiscursus? De basiscursus is voor alle vrijwilligers die zich aanmelden. Dat is een groot aanbod wat we hebben aan trainingen. We willen goed voor onze vrijwilligers zorgen. En als ze dat willen, kunnen ze de basiscursus doen. Daar zitten onderwerpen in als kennis over ziektebeelden. Wat kan je nou verwachten als je iemand hebt die bijvoorbeeld aan het dementeren is. Maar ook bijvoorbeeld een training actief luisteren. Dat is ook een vak op zich. Hoe ga je nou om als iemand een ontzettend lang verhaal heeft en hoe kan je dat een beetje sturen? Wat is nou eigenlijk de boodschap achter dat verhaal? En dat zijn wel zaken die vrijwilligers heel fijn vinden om te leren. Dat is een mooie match om ook te kijken van ja, kan ik het ook in de praktijk dan ook toepassen? Ja, je wordt er zelf ook rijker van. Je leert er weer een hoop van. Nou, dat is de bedoeling. En dat is ook de ervaring die al die vrijwilligers hebben. Het is iets geven, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Er ontstaan zelfs vriendschappen uit. Dan is het geen professionele handeling meer. Maar dan is het gewoon, ja, ik ga al jaren naar die mevrouw toe sinds ik dat werk doe. En dan hoeven wij ook weinig daaraan te doen. Want dan is het netwerk eigenlijk rondom die patiënt ietsje groter geworden, ietsje mooier gemaakt. Stel nou dat het niet goed loopt. Hebben de vrijwilligers dan iemand om op terug te vallen waar ze advies kunnen vragen en feedback kunnen krijgen? Ja, we hebben 4 coördinatoren in dienst die volledig in dienst staan van die vrijwilligers om te overleggen wanneer ze tegen wat voor probleem dan ook aanlopen. Die kunnen ze altijd bellen? Die kunnen ze altijd bellen. Die kunnen ze altijd met vragen terecht. En als een match niet helemaal blijkt te zijn wat je wilt of na een tijd wil je eens wat anders, ja, dan kan je dus ook gaan wisselen om een andere patiënt te krijgen, een andere cliënt mee te nemen naar buiten of wat dan ook. Ja. Hebben jullie nog vrijwilligers nodig? Het antwoord is volmondig ja. Maar ja, dat zijn alle vrijwilligersorganisaties. Ja, maar dat geeft niet. Als mensen nu enthousiast zijn geworden, waar kunnen ze meer informatie vinden over de organisatie? Kijk op de website www.oproepcentrale.nl of bel even met het volgende nummer 010-4278-177, de oproepcentrale. Hartelijk dank. Erik van der Ende, teamleider bij de oproepcentrale. And after all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on. So carry on. Carry on. Gewoon doorgaan. Natuurlijk ook deze late avond. Het is het einde van de show. Dankjewel voor je gezelschap vandaag. Morgen is er weer een late avond. Dan ben ik hier weer gewoon om 11 uur. Of je luistert naar de herhaling natuurlijk dan weer op die tijd. En dan hebben we weer lekkere muziek voor je in de aanbieding en interessante onderwerpen. Dus luister morgen weer. Tot besluit van deze show, de Backstreet Boys. En Show Me the Meaning of Being Lonely. Waar gaat dat nu over? Goed, welterusten voor zo meteen als je gaat slapen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele mooie, rustige nacht. Tot morgen. Show me the meaning of being lonely. So many words for the broken heart. It's hard to see in a crimson love. So hard to breathe. Walk with me and maybe. So soon become wild and free. I can feel the sun. Your every wish will be done. They tell me.